ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਾਪ ਰਾਮ ਚੌਪ ਰਾਮ ਜਾਪ ਆਪ ਜਾਨੀ ਕਛੂ ਨ ਜਾਣੇ ਰਾਖਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਮਾਈ ਬਾਖਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਮਾਈ ਨਾਨਕ ਬਾਰ ਅਜ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣ ਰਾਖਣ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਮਾਈ ਬਾਪ ਰਾਖਣ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਮਾਈ ਬਾਪ ਨਾਰੀ ਗੁਬਾਰ ਬਾਰਗੀ ਕਰੂਣ ਬਾਰਿਕ ਕਛੂ ਨ ਜਾਣੇ ਰਾਖਣ ਕੋ ਤਬ ਮਾਈ ਬਾਪ ਪ੍ਰਭ ਮਾਈ ਬਾਪ ਆਖਣ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਮਾਈ ਨਾਨਕ ਬਾਰਿਕ ਕਛੂ ਨ ਜਾਣੇ ਰਾਖਣ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਮਾਈ ਰਿਤੁ ਪਾਲ ਪ੍ਰਭੁ ਕਿਰਪਾਲ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕ ਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾਲ ਕਵਨ ਗੁਣ ਗਨੀ ਕਵਨ ਗੁਣ ਗਨੀ ਕਵਨ ਗੁਣ ਗਨੀ ਕ ਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾਲ ਕਵਨ ਗੁਣ ਗਨੀ ਕਵਨ ਗੁਣ ਗਨੀ ਕਵਨ ਗੁਣ ਗਨੀ ਸਰਬ ਕੋ ਧਨੀ ਅਨੇਕ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਸਰਬ ਕੋ ਧਨੀ ਪ੍ਰਗਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾਲ ਕਵਨ ਗੁਣ ਗਨੀ ਅਨੇਕ ਗਿਆਨ ਅਨੇਕ ਧਿਆਨ ਅਨੇਕ ਜਾਪ ਜਾਪ ਤਾਪ ਅਨੇਕ ਗਿਆਨ ਅਨੇਕ ਧਿਆਨ ਅਨੇਕ ਜਾਪ ਜਾਪ ਤਾਪ ਅਨੇਕ ਜਾਪ ਜਾਪ ਤਾਪ ਅਨੇਕ ਜਾਪ ਜਾਪ ਤਾਪ ਅਨੇਕ ਗਿਆਨ ਅਨੇਕ ਗਿਆਨ ਅਨੇਕ ਜਾਪ ਜਾਪ ਤਾਪ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਤੇ ਧੁਨ ਤੇ ਲਲਤ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਤੇ ਧੁਨ ਤੇ ਲਲਤ ਅਨੇਕ ਧਰਮ ਨੀ ਆਵਾਨ ਆਵਾਨ ਪ੍ਰਭਾਲ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾਲ ਕਵਨ ਗੁਣ ਗਨੀ ਗਨ ਕਾਵਾਨ ਕਾਵਾਨ ਅਨੇਕ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਬਾਜ ਅਨੇਕ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਬਾਜ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਅਨੇਕ ਸਵਾਦ ਅਨੇਕ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਬਾਜ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਅਨੇਕ ਸਵਾਦ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਅਨੇਕ ਸਵਾਦ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਅਨੇਕ ਸਵਾਦ ਅਨੇਕ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਬਾਜ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਅਨੇਕ ਸਵਾਦ ਅਨੇਕ ਦੋਖ ਅਨੇਕ ਰੋਗ ਅਨੇਕ ਦੋਖ ਅਨੇਕ ਰੋਗ ਮਿਟੈ ਜਸ ਸੁਣੀ ਕਾਵਾਨ ਕਾਵਾਨ ਪ੍ਰਗਵਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾਲ ਕਵਨ ਗੁਣ ਗਨੀ ਕਾਵਾਨ ਕਾਵਾਨ ਨਾਨਕ ਸੇਵ ਅਪਾਰ ਦੇਵ ਤਤੈ ਖਟੈ ਭਰਤ ਪੂਜਾ ਨਾਨਕ ਸੇਵ ਅਪਾਰ ਦੇਵ ਤਟੈ ਖਟੈ ਭਰਤ ਪੂਜਾ ਨਾਨਕ ਸੇਵ ਅਪਾਰ ਦੇਵ ਤਟੈ ਖਟੈ ਭਰਤ ਪੂਜਾ ਕਮਨ ਭਵਨ ਜਾਚ ਕਰਨ ਕਵਨ ਪਵਨ ਜਾਤ ਕਰਨ ਸਗਲ ਫਲ ਪੁਨੀ ਕਾਵਾਨ ਕਾਵਾਨ ਪ੍ਰਗਵਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾਲ ਕਵਨ ਗੁਣ ਗਨੀ ਗਨ ਕਾਵਾਨ ਕਾਵਾਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਗਨੀ ਕਵਨ ਗੁਣ ਗਨੀ Thank you. प्रीत पुणिया मोहन लालना मन गोविंद एक है अवर नहीं को लेक अपमान गोविंद एक अवर नहीं को लेक संत लाग मन चार रुबदा की पुरिया प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लाल ना प्रीत प्रीत गुरिया प्रीत गुरिया प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लाल जप मन गोविंद एक अवर नहीं बोले जप मन गोविंद एक अवर नहीं लाग मने चार रुबदा की गुरिया प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लाल ना प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लाल ना प्रीत निर्गुण भरिया निर्गुण हरिया सारगुण धरिया निर्गुण हरिया निर्गुण हरिया सारगुण धरिया अनक कुठरिया निर्गुण हरिया साल गुण धरिया अनक कुठरिया फिन फिन फिन फिन करिया बिच मन कुटवरिया निज मंदिर प्रिया ता आनंद करिया नहीं मरिया नहीं जरिया प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लाल प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लाल ना जप मन गोविंद एक अवर नहीं बोले जप मन गोविंद एक अवर नहीं बोले संत लाग मन चार रुबदा की पुरिया प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लाल ना प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लाल ना प्रीत कीर्तन जुरिया कीर्तन जुरिया बोबेद भीरिया पार गौरिया बेकना पार को गिरिया बेख न गिरिया अब साधु संग परिया अब साधु संग परिया अब साधु संग परिया हाल पाल करिया अब साधु संग परिया अब साधु संग परिया हाथ द्वार करिया दर्शन करिया नानक गुरु मिलिया बरन फिरिया प्रीत प्रीत गुनिया मोहन लाल प्रीत प्रीत गुनिया मोहन लाल जप मन गोविंद एक अवर नहीं बोले जप मन गोविंद एक अवर नहीं को लेक संत लाग मने चार रुबदा की पुरिया प्रीत प्रीत गुड़िया मोहन लालिया, प्रीत प्रीत गुड़िया मोहन